Als je niet naar de herhaling luistert van de late avond. Toni Braxton. And you making me high. Nou, daar kunnen we wel een show mee beginnen. De muziek trouwens is uitgezocht vandaag door Anja van Aalst. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Dan weet je tenminste. Weet je wie verantwoordelijk is voor de prachtige muziek vanavond in de show. In de show, behalve geweldige muziek, ook een paar prachtige onderwerpen. Ja, doet u nog wel aan de grote schoonmaak? Ja, doet u dat wel eens? Er zijn een hele hoop mensen die doen dat niet meer. Maar er zijn ook wel mensen die daar flink mee aan de slag gaan. Ja, en Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, vroeg het u op straat. We gaan het hebben over een jaarverslag. Het jaarverslag van de kinderombudsman uit de regio. Wat staat daarin? Wat zijn haar bevindingen? En we gaan het hebben over een nieuwe app voor patiënten met medicijnen tegen kanker. Er zijn heel veel mensen en die hebben misschien wel baat bij die nieuwe app. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. I

wel een beetje apart. De technicus heeft kennelijk met zijn tengeltjes aan de knoppen gezeten. Want het schiet van links naar rechts. Remix is dit. Van What the World Needs Now is Love, Sweet Love. Dionne Warwick. Patrick Bruel hoort je voor met een van zijn mooiste nummers. Charlie Putt komt eraan met Patient. En daarna gaan we het hebben over het jaarverslag van de kinderombudsman hier uit de regio. These mistakes I made my fair share. When you needed me, I wasn't there. I was young, I was dumb, I was so immature. And the things that I did made you so insecure. But baby, I'm still your man, I swear. Please be patient with me. Dat moeten we hebben. Geduld. Ja, geduld is een schone zaak. Ook bij Charlie Puth. Goed, we gaan het hebben over het jaarverslag van de gemeentelijke kinderombudsman uit de regio. Het gesprek gaat ze aan met Herman de Bruin. Het jaarverslag 2018 van de gemeentelijke kinderombudsman in Rotterdam is verschenen. Niet alleen Rotterdam, maar ze heeft ook andere gemeenten zelfs. Stans Goudsmit, kinderombudsman, een dame. Zo heet toch ja, man, hè? Ja, dat is altijd nog een beetje ingewikkeld volgens mij. Ja, ja, u mag wel kinderombudsvrouw noemen. Luisteren naar kinderen die helpen bij het oplossen van problemen in de jeugdhulp. Dat stelt u eigenlijk in uw jaarverslag. Wisten we dat eigenlijk al niet heel lang, dat we naar kinderen moeten luisteren, dat ze soms ook leuke oplossingen hebben? Nou, we weten het denk ik al heel lang. Maar mijn punt is dat we het niet doen. En het is nu 2019, dus het is hoog tijd dat we het ook echt gaan doen. En daar gaan we ontzettend veel winst mee behalen. Ik heb de afgelopen periode heel veel jongeren gesproken in de jeugdhulp. En hoor van hen dat hen niet om hun mening wordt gevraagd om over dingen die hen aangaan. Hè, bijvoorbeeld een behandelplan dat een jongere bij het kruisje mag tekenen, maar verder er niks mag van vinden. Maar ik hoor ook jongeren die heel slecht geïnformeerd worden. Slecht geïnformeerd worden over hun rechten. Maar ook heel slecht geïnformeerd worden waarop ze wachten. Hoe lang ze wachten. Mm-hmm. En dat heeft tot gevolg, vertellen deze jongeren me, dat ze gefrustreerd raken, boos raken. Ze voelen zich eenzaam. En het heeft het risico in zich dat als dan eindelijk de hulp toch geregeld is, dat jongeren zeggen, nou, jullie kunnen de pot op, ik wil niet meer. Ja, ja. En ja. Dat willen we niet dat gebeurt. Nee. He? Maar waar geeft u het advies aan, goed luisteren naar? Zijn dat alle organisaties die met jongeren te maken hebben? Ja, dat is allereerst de gemeenten, maar het zijn ook de hulpverleners en het is ook de jeugdbescherming. Mm-hmm. Want ik hoor ook van veel jongeren die ik spreek die onder toezicht staan, die hebben een jeugdbeschermer. En vroeger heette dat een voogd. En die neemt voor hen de belangrijke beslissingen. Maar ik hoor van jongeren dat ze hun jeugdbeschermer niet kunnen bereiken, dat hij niet terugbelt, dat ze niet weten wat die persoon voor hen aan het regelen is. En dat is niet, dat komt de ontwikkeling van kinderen niet ten goede. Nee, nee. U stelt een aantal zaken die niet kloppen zoals het zou moeten kloppen. Nou is er in de jeugdzorg altijd wel wat aan de hand. Maar hoe kunt u dat nou veranderen als ombudsman, ombudsvrouw? Nou, door het op deze manier aan de orde te stellen. Maar ook door jongeren een platform te geven om het onder de aandacht te brengen. Ik kan het zeggen als kinderombudsvrouw. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat de jongeren het zelf naar voren brengen. En dat de wethouders, de bestuurders, de hulpverleners hun verhaal horen. En ook van hun horen wat het met hen doet. Ja, dan bent u kinderombudsvrouw van 5 gemeenten. Rotterdam en een aantal omliggende gemeenten. Dat is een hele taak voor 1 persoon. En dan nou, ook nog ik ga roepen. Er niet alleen voor. Nee, nee. Ik heb een bureau met medewerkers en de gemeentelijke ombudsman. Dus we zijn met een heel stel. En nou ja, dit soort interviews op de radio helpen daar ook bij. Ja, dat ja. Mensen denken, hey, nooit van gehoord van de kinderombudsvrouw. Daar eens kijken wat die precies doet. Mm-hmm. Ja, daar komen we zo op terug. Want u heeft waarschijnlijk ook wel sociale media, een website waar dat allemaal op staat. Maar het jaarverslag 2018, daar hebt u dat allemaal in beschreven. Is het niet zo dat bij de gemeente het jaarverslag heel snel, nou laat ik niet zeggen in het ronde archief, maar in de archiefkast verdwijnt? Nou, die ervaring heb ik niet hoor. Het wordt ook besproken in de gemeenteraad. Dus daar is er ook aandacht voor. En de jeugdhulp in Rotterdam, daar is op dit moment überhaupt veel aandacht voor. Dus ik verwacht niet dat in de prullenbak verdwijnt. Nog even als mensen u willen vinden. Want u zegt net, ja, meer mensen moeten mij kunnen vinden. Als instituut tenminste. Ja, want hoe gaat dat? Is dat goed? Mijn website is www.kinderombudsmanrotterdam.nl. Mijn mailadres is info@kinderombudsmanrotterdam.nl. En we hebben een gratis telefoonnummer 0800 2345111. Dan weten ze u in ieder geval te vinden. En laten we hopen dat er meer mensen zijn, meer kinderen zijn, die de ombudsman weten te vinden. Want dat is een goede zaak, dat ze weten waar ze terecht kunnen. En dat die andere kant dan goed gaat luisteren naar de kinderen bij het oplossen van de problemen in de jeugdhulp. Zo is het. Ik dank u wel voor het gesprek. Stans Goudsmit, kinderombudsman van Rotterdam en de 5 regiogemeenten. Zo stil, zo leeg zonder jou. Liefste, in het bed is een kuil waar jouw lichaam in past. Die wordt koud, ik slaap niet meer 's nachts. En het licht op de gang laat ik aan. Niet bang, ik wacht op jou. Hey liefste, ik ben eenzaam, kom gauw. Liefste, het huis roept jouw naam. blijft die nou? En de beelden van vroeger vervagen, maar toch elke dag wacht ik nog met het eten op jou. En het licht op de gang laat ik aan. Nee, ik ben niet bang, maar ik wacht op jou. Hey liefste, ik ben eenzaam. Kon zien. Kom je gauw als het kan. Ik heb de rozen gesnoeid, de geranium bloeit en daar hou je zo van. Heel liefste, mijn man, het licht op de gang. Streel je mijn huid en ik slaap weer met jou. Hey liefste, ik ben eenzaam. Kom gauw. Liefste, kom gauw. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Mistakes again. Mensen kennen hem natuurlijk nog een hele hoop weer niet. David Saul. Hij speelde in de tv-serie Starsky & Hutch. Tja, twee van die hippe gasten. In jeans met wijde pijpen en snelle auto's. Wel oude bakken trouwens. Tja. Going in with my eyes open. En een roemruchte ja, van Connie van der Bos. Je hoorde liefste hier in de late avond. We gaan het zo meteen hebben over een handige app voor patiënten met kanker. Tja, die helpt hen. Na Ilse de Lange hoor je er meer over. You are the dream. I live my life convinced that find your love somehow, some way. I help the faith that you would show yourself one day. Something in me believed this night was meant to be. You are the promise I made to my heart. You geweldige muziek weer deze avond in de late avond. Ilse de Lange dus. En You Are The Dream. We gaan het hebben over een handige app voor ja, mensen met kanker. Daarover gaat in gesprek Mariska de Vries. Er is een handige app ontwikkeld voor patiënten met medicijnen tegen kanker. Ik ga daarover praten met mevrouw Eva de Jong. Zij is internist en hematoloog in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Mevrouw de Jong, wat doet de app precies? Nou, wat de app probeert te doen is een vervanging te bieden voor de aloude klapper die patiënten meekrijgen op het moment dat zij de diagnose van een kwaadaardige ziekte hebben gekregen. Dat kan bijvoorbeeld borstkanker zijn of een vorm van lymfeklierkanker. En zij kregen tot op heden een hele uitgebreide klapper met alle informatie over bijvoorbeeld werking van de medicijnen, over bijwerkingen, over welke zaken ze zelf in de gaten moeten houden, omtrent leefadviezen, voeding. En dat is een hele mooie klapper, maar ook een zware klapper. En zeker in deze moderne tijd, waarbij iedereen natuurlijk continu in de mobiele telefoon op zak heeft, leek het ons een heel mooi idee om ook die informatie in een app vorm te gieten, zodat patiënten altijd en overal die informatie bij zich hebben en beschikbaar hebben. Ja, je geeft dat ook informatie aan de mensen om je heen, dat je niet constant hoeft uit te leggen waar je mee bezig bent en welke behandeling je krijgt. Is dat ook een app die je kunt delen met anderen? Ja, ja, zeker. Nee, het is inderdaad eigenlijk tweeledig. Ik had altijd twee scenario's zeg maar voor ogen toen ik begon met de ontwikkeling van deze app. Aan de ene kant de patiënt die bij wijze van spreken ergens op een feestje staat en een hapje krijgt aangeboden en dan eigenlijk niet meer precies weet, mag dit hapje eigenlijk wel? Bijvoorbeeld rauwe zalm, mag ik dat eigenlijk nu wel gebruiken? Nou, dan heb je natuurlijk niet die klapper in je hand om dat na te kijken, maar hopelijk wel die mobiele telefoon. En aan de andere kant inderdaad familieleden, vrienden, mensen in je omgeving die je toch probeert deelgenoot te maken van datgene waar je doorheen gaat. En dan is inderdaad een app met daarin ook filmpjes die bijvoorbeeld een idee geven hoe de dagbehandeling eruit ziet of hoe een bepaalde scan in zijn werk gaat. Natuurlijk heel mooi, omdat je dan toch een klein beetje dat wat je meemaakt kan delen. Ja, het scheelt ook heel veel uitleggen aan de mensen om je heen, waar je ook niet altijd zin in hebt misschien inderdaad. Zijn er al mensen die de app op dit moment gebruiken? Ja, zeker. Nee, die zijn er absoluut. Ik heb toevallig vanochtend even met de afdeling communicatie contact gehad om te kijken hoeveel mensen de app inmiddels gedownload hebben. En de teller stond vanochtend op 181. Dat gaat snel. Dat vonden we een heel mooi aantal. Ja, zeker. Ja, u heeft nog geen feedback gekregen van de patiënten zelf, neem ik aan. Die heeft u nog niet gesproken op dit moment. Nou, toevallig een paar van mijn eigen patiënten die het heel leuk vonden dat hun dokter hiermee was begonnen. En via LinkedIn natuurlijk allerlei social media die natuurlijk dit soort berichten delen, hebben we al een paar mooie reacties gekregen van patiënten die het heel fijn vonden. Ook om ze een klein beetje te helpen in de informatievoorziening. Je kan natuurlijk als patiënt, zoals we allemaal weten, op Google ontzettend veel vinden. Maar waar begin je nou eigenlijk? En waar vind je betrouwbare informatie? En deze app probeert ook patiënten naar betrouwbare websites te geleiden, naar de websites van bijvoorbeeld de patiëntenverenigingen, zodat ze in ieder geval altijd goede en betrouwbare informatie krijgen. En dat bleek ook wel een met niet, zoals we dat dan maar zeggen in het Nederlands. Ja, maar als mensen toch nog met vragen blijven zitten, dat kunnen ze ook altijd nog aan de dokter stellen, hè? Zeker, zeker. Nee, die dokter blijft gelukkig samen met de oncologieverpleegkunde gewoon het centrale punt. Maar er staat inderdaad, kan het al wat hulp bieden? Deze klacht hoort erbij en mag ik nu voor nu even accepteren? En deze klacht, daar moet je inderdaad meteen voor aan de bel trekken. En dan is de telefoon gewoon altijd bij de hand. Het is een heel mooi hulpmiddel voor mensen die het toch al moeilijk hebben in hun, in hun levensfase, zeker, waarin er veel gebeurt natuurlijk. Ja, te midden van de overmaat aan informatie en alle emotie die daar op dat moment begrijpelijk meteen bij komt. Ja, waar kunnen mensen de app downloaden? Dat kan via de App Store. En als je via de App Store gaat zoeken dan naar ASZ Behandel App 2.0. En dan kom je meteen bij de app. En dan zijn er verschillende onderdelen binnen de ASZ Behandel App vindbaar. Er is bijvoorbeeld ook een app voor de intensive care. Maar dan gaat het hier specifiek om de applicatie medicijnen voor patiënten tegen kanker. Oké. Ik dank u heel hartelijk en ik vind het prachtig dat dit ontwikkeld is, zodat mensen daar gebruik van kunnen maken. Ik sprak over een handige app voor patiënten met medicijnen tegen kanker en mensen die in het kankerproces zitten met mevrouw Eva de Jong. Zij is internist en hematoloog bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Dank u wel voor de informatie. Meer dan graag gedaan. Another day without your smile, another day just passes by, but now I know how much it means for you to stay right here with me. Time we spend apart will make our love grow stronger, but it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go home with you, I wanna die lying in your arms, I wanna grow old with you, I wanna be looking in your eyes. thousand miles between us now. It causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all along. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Things can come and go, I know, but baby, I believe something's burning strong between us. It makes it clear to me. Prachtige song van Westlife. I wanna grow old with you. Ja, dat is toch wel super romantiek aan het einde van deze mooie aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier op deze stoel Harry Kuipers. Het is alle reden om dan ook weer te luisteren naar De Late Avond. En te blijven luisteren uiteraard naar jouw lokale omroepen. Check intussen onze website www.delateavond.nl, Facebook, Twitter, LinkedIn. We zijn overal te vinden. Daar ja, lees je gewoon wat we allemaal uitspoken en wat er in de show zit van de avond. En dat hoor je of lees je eigenlijk op de dag zelf. Tot besluit van de show, jawel, Jenny Abramson en My Favorite Song. Heel bekend uit The Sound of Music, maar dan net een streepje anders. Mooie nacht. Raindrops.